Hasretin gözyaşı aktı içime. Dünyayı verseler benim elime, değişmem saçının bir tek teline. Resulüm hasreti çöktü içime. Değişmem saçının bir tek teline. Habibim hasreti çöktü içime. Çöktü içime, çöktü içime. Resulüm hasreti çöktü içime. Çöktü içime, çöktü içime. Habibim hasreti çöktü içime. Aşkına tutuldum, yıllarca yandım. Geceler uykusuz adını andım. Hasret sofrasına lokmayı bandım. Resulüm hasreti çöktü içime. Hasret sofrasına lokmayı bandım. Habibim hasreti çöktü içime. Çöktü içime, çöktü içime. Resulüm hasreti çöktü içime. Çöktü içime, çöktü içime. Habibim hasreti çöktü içime. Gidip de dönenden haber sorarım. Haberin aldıkça yanar ağlarım. Kanayan yaramı nasıl sararım? Resulüm hasreti çöktü içime. Kanayan yaramı nasıl sararım? Habibim hasreti çöktü içime. Çöktü içime, çöktü içime. Resulüm hasreti çöktü içime. Çöktü içime, çöktü içime. Habibim hasreti çöktü içime. Çöktü içime, çöktü içime. Resulüm hasreti çöktü içime. Çöktü içime, çöktü içime. Habibim hasreti çöktü içime. Resulüm hasreti çöktü içime. Habibim hasreti çöktü içime.